Veselu masni tanjiri, kuvana jaja su i hleb. Kuvazi mrtvo cveće, ko zna otkad. Pogledom uzalud tražim drugove moje mladosti. Od svega samo prosut miris rakije. Virt je moje mladosti, virt je mojih radosti. Zadnje su prazne i tako hladne i već polako umiru. Virt je moje mladosti, mojih radosti. Sada su prazne i tako hladne i već polako umiru. Sada su prazne i tako hladne i već polako umiru. Za mojim stolom kraj peći odavno drugi lumpuju. Na zidu tragovi od slika nestaju. Na silu ispijam vino, žurim da iziđem što pre. Svežina novog jutra budi me iz sna. Virt je moje mladosti, virt je mojih radosti. Sada su prazne i tako hladne i već polako umiru. Virt je moje mladosti, virt je mojih radosti. Sada